szybciej zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu, można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super, no to malujemy hybrydą. No pewnie, z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum, pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 17. Romuald Wójcik. Jacek K. nie przyznaje się do winy. Wobec byłego wiceministra finansów w związku z aferą hazardową zastosowano kaucję 500 000 zł. Oskarżony o spowodowanie wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu, aresztowany na 3 miesiące. W serwisie zajrzymy też do Radomia, gdzie na wielkanocnym posiłku spotkali się ubodzy i bezdomni. Mogły być wywierane naciski, by nie przeciwdziałał aferze hazardowej, mówi prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jacek K. został zatrzymany przez CBA i w białostockiej prokuraturze usłyszał 2 zarzuty. Wiceminister finansów w rządzie PO-PSL miał nie dopełnić obowiązków w sprawie punktów z tak zwanymi jednorękimi bandytami. O szczegółach Karol Surówka. Przekręt polegać miał na tym, że automaty, w których można było wygrać duże pieniądze, opodatkowane były tak, jak te, w których wygrane były niewielkie. Różnica w podatku była na tyle znacząca, że w latach 2008-2015 Skarb Państwa miał stracić 20 miliardów złotych. Według Zbigniewa Ziobry Jacek K. wiedział o przekręcie. Co więcej, w pewnym momencie podjął nawet decyzję, by przeprowadzić kontrolę jednorękich bandytów, ale później z tej decyzji się wycofał. Według prokuratora generalnego zrobił to nie z własnej inicjatywy. Nie wykluczamy też w ramach tego postępowania, że na pana wiceministra były wywierane naciski, aby w taki sposób postępował, aby wycofywał się z pewnych decyzji. On chciał właściwie zareagować. Zbigniew Ziobro powiedział, że prokuratura będzie teraz starała się ustalić, kto wywierał naciski na byłego wiceministra finansów. Dziś śledczy przeszukali mieszkanie Jacka K. Karol Surówka, Polskie Radio. W śledztwie dotyczącym afery hazardowej prokuratura postawiła już zarzuty 7 urzędnikom Ministerstwa Finansów. W przypadku Jacka K. nie wnioskowała o areszt. Były wiceminister nie przyznaje się do winy, złożył krótkie wyjaśnienie. Prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 500 000 zł. Tomasz J., domniemany sprawca wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu, postanowienie o areszcie usłyszał w szpitalu. Śledczy obawiają się matactwa i ucieczki, a podejrzanemu grozi dożywocie. Sąd przychylił się do większości argumentów, mówi Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo sprawstwa podejrzanego w zakresie 3 zarzucanych mu czynów, czyli zabójstwa, zbezczeszczenia zwłok i spowodowania zdarzenia polegającego na zawaleniu się budynku i spowodowania zagrożenia dla życia wielu osób i również na spowodowaniu śmierci 4 osób, które zamieszkiwały w tym budynku. Sąd zastosował areszt tak, żeby podejrzany nie wpływał na świadków. Postanowienie jest nieprawomocne, Tomasz J. może się odwołać. Mężczyzna nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Bezdomni, bezrobotni i samotni wspólnie zjedli wielkanocny posiłek. Spotkanie zorganizowano w jadłodajni prowadzonej przez radomski Caritas. Było świątecznie i zgodnie z tradycją. Nie zabrakło życzeń i dzielenia się jajkiem. Życzenia złożył ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas. Chcielibyśmy wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim, abyście potrafili odnaleźć te prawdziwe wartości, które tak są ważne w życiu. Pragniemy życzyć wam, aby każdy dzień, który przeżywacie, był dniem przepełnionym miłością, miłością do bliźniego. Dla większości z tych ludzi dzisiejszy posiłek będzie jedynym przypominającym o Wielkiej Nocy. Posiłek i tak dalej, no to bardzo dziękujemy za to. Bierzemy po jajeczku. Już. Dziękuję. Ktoś pamięta. Bo tak to byśmy się pamiętali po ulicach. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. W alkohol wszystko topić. Nie da rady. Z zaproszenia Caritas skorzystało 350 osób. W Londynie trwa Kinoteka. Organizowany już po raz 16 przegląd polskich filmów. Wyjątkowo widzowie oglądają nie tylko najnowsze produkcje, ale też filmy nakręcone w latach 20. Podczas gali kończącej przegląd wyświetlony zostanie Zew Morza Henryka Szaro. Adam Dąbrowski. Tylko pani jest w stanie jej pomóc. Od ptaki śpiewają w Kigali. Skończyłam z Afryką. Przed wami stoi dyplomowany inżynier Lucyna Bortnowska. To czy Lucyna, to dziewczyna. To były 3 tygodnie pełne polskiego kina. Zakończenie w prestiżowym Centrum Kultury Barbican. Zew Morza w reżyserii Henryka Szaro, który odbędzie się w Barbican Center. Będzie to pokaz z muzyką na żywo. Kompozytorem i też pianistą jest młody muzyk Tas Modi, który na co dzień gra w bardzo takiej znanej tutaj popularnej grupie Submotion Orchestra. Mówi Polskim Radiu Marlena Łukasiak z Instytutu Kultury Polskiej. Jerzy Mar, Mariusz Maszyński i Nora Ney wyruszają w romantyczny rejs. Rejs jak na owe czasy, czyli lata 20, spektakularny wizualnie. A następna Kinoteka za rok. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kinoteka jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To był serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski, witaj. Dzień dobry. Widzę, że będzie o sportach motorowych. Będzie, bo Robert Kubica pojawił się w Warszawie, a to nie zdarza się często. Była więc okazja, żeby podpytać go na przykład o powrót do Formuły 1. Tak naprawdę, jeśli miałbym wybrać jeden moment, który dał mi świadomość tego, że nie wszystko jest stracone, to były pierwsze testy z Renault w Walencji w czerwcu ubiegłym roku. I tak naprawdę to było coś niesamowitego, uczucie, które przeżyłem przez pierwsze okrążenia. Będę pamiętał pewnie do końca życia i był to jeden z piękniejszych, jeśli nie najpiękniejszy moment w moim życiu. Dziennikarze pytali też Kubicę, czy czuł się i czuje nadal rozczarowany tym, że Williams zdecydował, że będzie tylko kierowcą rezerwowym w tym zespole. Decyzje, które zostały podjęte przez Williamsa i nie tylko, powiedzmy, które tak naprawdę dały trochę negatywny obraz całych ostatnich 12 miesięcy. Trzeba popatrzeć na bardziej szerszy obraz. Właśnie ta wiara dzięki kibicom i też doping przyczyniła się, że wróciłem do padoku i tak naprawdę mam z tego dużo fanów i czerpię z tego przyjemność. Robert Kubica, jak słyszymy, w dobrej formie, nasi piłkarze też w niezłej. Wygrali przecież we wtorek z Koreą Południową, ale porażka z Nigerią i wcześniej rozstrzygnięte spotkanie z Urugwajem i przegrane z Meksykiem doprowadziły do spadku reprezentacji Polski w rankingu FIFA. W najnowszym notowaniu będziemy nie na szóstym, lecz na 10. miejscu. Na prowadzeniu bez zmian Niemcy przed Brazylijczykami. Na 3. pozycję awansowała Belgia. Do półfinałów prestiżowego turnieju tenisowego w Miami Juan Martin del Potro i John Isner. Argentyńczyk po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym 2 z 3 setów kończyły się tiebreakami, pokonał Dryblasa z Kanady, Milosza Raonicia. Amerykanin dla odmiany szybko w 2 partiach uwinął się z Koreańczykiem Hyunem Chongiem. W turnieju tenisistek ciągle furorę robi amerykańska kwalifikantka Danielle Collins. Tym razem dobrała się do skóry w 2 setach samej Venus Williams i w półfinale spotka się z Jeleną Ostapienko. Łotyszka w 2 partiach ograła Ukrainkę Elinę Svitolinę. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny, a w nim między innymi o tym, że na mundial w Rosji wybiorą się nie tylko nasi piłkarze, ale i sędziowska trójka. Dodam jeszcze, że za kwadrans biegam, bo lubię. No dobrze, to ten obiecywany elektroniczny list z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tytuł znamienny: zmienna pogoda w święta wielkanocne, proszę Państwa, i czytam tak, list podpisany przez profesjonalistę, synoptyk Instytutu, pisze tak: w piątek i w sobotę na krótko zawita wiosenna aura, gdyż czeka nas zdecydowane ocieplenie. W piątek temperatura maksymalna wyniesie od 3-4 stopni na północy, nawet do 13 na południowym zachodzie, ale uwaga, w sobotę na południu będzie jeszcze cieplej, nawet do 16 stopni, a na północy nadal chłodniej, miejscami około 4. Ale czytamy dalej w mailu. W niedzielę wielkanocną ponownie zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Cieplejsze powietrze pozostanie jedynie na wschodzie kraju. W związku z tym najchłodniej będzie na zachodzie kraju, około 4 stopni. Najcieplej w centrum i na wschodzie, miejscami do 10. Mail kończy się słowami, że wiosenna i ciepła aura powróci do nas ponownie we wtorek, kiedy to na zachodzie kraju termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazywać nawet 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Media Markt, precz z nudą. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Łap okazję! Teraz możesz! Super ceny w T-Mobile! Odporny na kurz i wodę Samsung Galaxy A5 w ofercie bez limitu. Teraz nawet o 400 zł taniej na start. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Najlepsza sieć jest tylko jedna.

pilnych sprawach ma możliwość sprawdzenia, kto w danym domu mieszka. Więc można było to sprawdzić w różnego rodzaju bazach, przez telefon, przez internet. Po prostu pani rzecznik próbuje kolegów wybronić. W każdym razie ich zachowanie też było absolutnie niestosowne. Dla mnie to jest co najmniej kary dyscyplinarne i to nie w postaci upomnienia. A przypuszczam, że mam więcej służby, już byłej służby, niż pani rzecznik pracy w resorcie. Pytania o tę sprawę pojawią się także w Pulsie Trójki za pół godziny. Naszym gościem będzie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Jego nazwisko nie jest powszechnie znane, choć przez wielu nazywany jest Chopinem XVI wieku. Kompozytor Wacław Szamotuł. Niedawno odnaleziono jego dzieło pod tytułem Lamentacje, które pierwszy raz zabrzmi dzisiaj wieczorem podczas festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie. Dlaczego tak wiele polskich zabytków muzycznych zaginęło? Na to pytanie odpowiada flecista i wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi Marek Nachajowski. Zwłaszcza w XVII wieku drukarstwo muzyczne w Polsce było dość słabo rozwinięte. Sprawa druga to oczywiście zniszczenia wojenne. Największe znaczenie miały takie wydarzenia jak Potop Szwedzki, gdzie wiele utworów uległo zniszczeniu. W trakcie rozbiorów, kiedy na przykład Austriacy sprzedali całe archiwum dworu królewskiego na Wawelu, bo pamiętajmy, że Warszawa była ośrodkiem nieformalnym w cudzysłowie dworu królewskiego i de facto stolicą był Kraków. Całe archiwum wawelskie, że tak powiem, poszło na aukcję. Wszystkie rzeczy, które się odnajdują, czy to dotyczy muzyki, sztuk pięknych, jest w pewien sposób częścią naszej tożsamości. Paweł Szczepanik, współorganizator krakowskiego festiwalu Misteria Paschalia. Zawsze byliśmy częścią większej całości europejskiej, zwłaszcza, że akurat Wacław Szamotuł był drukowany obok wielkich nazwisk w Norymberdze, m.in. obok Rolando di Lasso, obok Josquina de Pré. Jest to ewidentne świadectwo, że Wacław Szamotuł był kiedyś wybitnie docenianym kompozytorem. W twórczości Wacława Szamotuł zachowało się tak naprawdę bardzo niewiele kompozycji. Osoba rekonstruująca musi być w równym stopniu przygotowana od strony muzykologicznej, traktatowej, jak i kompozytorskiej. No to ja akurat mam dzisiaj przy sobie rebek. Agnieszka Obst-Chwała, specjalistka od muzyki dawnej, prezentuje instrument, na którym mogła być wykonywana muzyka w XVI wieku. To jest w ogóle instrument zrobiony z jednego kawałka drewna. Z przodu ma podstawek, ma tylko 3 struny akurat. Ten zdecydowanie jest większy od przeciętnego rebeka, którego możemy zobaczyć na ilustracjach na przykład średniowiecznych, które były trzymane te rebeki na ramieniu. Natomiast ten rebek jest trzymany w kolanach. Zależy, co chcemy rekonstruować, czyli jaki jest zachowany stan utworu. Kiedy na przykład zaginął głos najwyższy albo najniższy kompozycji, sprawa jest bardziej skomplikowana. Jak na przykład mamy do czynienia w oratorium bożonarodzeniowym Szwica, gdzie w pierwszym chórze zachował się tylko oryginalnie głos bazowy i musimy właściwie rekonstruować całość pozostałych głosów. No, każda taka rekonstrukcja siłą rzeczy będzie się musiała różnić. Ja na to czekam, muszę się pani przyznać i nie wiem jeszcze, jak to zabrzmi. Utwór niestety wciąż jest we fragmentach, choć obszernych. Przed kilku laty w Ratyzbonie i w Monachium zostały znalezione 2 głosy, czyli sopran i tenor. Natomiast w 2016 zupełnie przypadkiem pomiędzy zupełnie innymi kompozycjami odnalazł się głos, który pierwotnie był podejrzewany, że jest głosem basowym, ale koniec końców okazał się altem. Dzisiaj próbujemy odtwarzać również parę traktatów, m.in. Pretoriusa czy Agricoli. Trochę nam tutaj w tym pomaga. Więc dlaczego tego nie wykorzystywać, prawda? Dlaczego grać XV wiek na skrzypcach, skoro mamy dużo innych instrumentów, które możemy wykorzystać? Może jesteśmy bliżej dzięki temu tego brzmienia, które w tamtych wiekach istniało. Dzisiaj w Krakowie podczas festiwalu Misteria Paschalia pierwszy raz zabrzmi dopiero co odnalezione dzieło Wacława Szamotuł Lamentationes. Kolejny taki koncert odbędzie się w piątek w Szamotułach. Tajniki muzycznych rekonstrukcji przybliżyła Agnieszka Szwajgier. Tu Trójka, 19 minut po 17, a teraz już muzyka zdecydowanie współczesna. Propozycja do biegowej listy przebojów. I don't know what I'm 22 minuty po 17. Krzysiu, Krzysztof Łoniewski, witaj ponownie. Dzień dobry. Powiedział, że to jest propozycja do biegowej listy przebojów, ale to nieprawda. To już jest zwycięstwo ostatniego notowania. Utwór, który zasłużył sobie na to miano, został przez słuchaczy wybrany i wskazany jako ten najlepszy. To prawda, tak właśnie sytuacja wygląda. To jest najlepsza piosenka z ostatniego tygodnia na biegowej liście przebojów. To powiedz jeszcze, jak można głosować. Na naszym portalu i na naszym profilu na Facebooku. Będziemy teraz biegać. Tak, szanowni państwo, chociaż pogoda za oknem nie najlepsza. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A dziś, no? Mogę proszę, jeszcze? Proszę, powiem tak. Tylko, że w czwartki o tej porze zawsze przekonujecie słuchaczy, że właściwie pogoda to absolutnie nie ma większego znaczenia i można biegać właściwie w każdą. Ale tak jest, rzeczywiście dla biegaczy nie ma złej pogody i nie powinniśmy się przejmować tym, co jest za oknem. Paweł Januszewski zawsze mówi, że nieważne, czy pada, czy nie pada, nieważne, czy pocimy się od zewnątrz, czy od wewnątrz, czy na zewnątrz nas coś zwilża, nie powinniśmy się o to troszczyć. No ale tak jest rzeczywiście, w pewnym momencie, jak się wychodzi na trening, nawet jak biega, to przestaje przeszkadzać. Dobrze, ale czy biegałeś, powiedz szczerze, kiedyś w kaloszach i w wełnianych skarpetach? Bo dzisiaj to chyba taki strój byłby najlepszy. Nie wolno biegać w wełnianych skarpetach, bo się przegrzejemy. A w właśnie. Kaloszach tym bardziej, no bo nabawimy się kontuzji, ale da się biegać w taką pogodę. Okej, bierze na słowo. No dobrze, to dziś biegam, bo lubię, zajmiemy się turystyką maratońską. Coraz więcej biegaczy wybiera starty za granicą, mówi przedstawicielka jednego z biur podróży Wioletta Drozdowska. Już od kilkunastu lat jesteśmy organizatorem 5 maratonów, z czego 2 z nich są na liście 10 najbardziej popularnych maratonów na liście Forbesa. Jest to maraton na Wielkim Murze Chińskim oraz maraton Big Five w południowej Afryce. Oprócz tego mamy jeszcze 3 inne maratony, które również są dosyć popularne. Jeden z nich jest bardzo takim kameralnym maratonem, to jest maraton w Grenlandii, Polar Circle Marathon. Tam bierze udział tylko około 300 osób. Oprócz tego mamy również, organizujemy maraton na pustyni w Petrze, Petra Desert Marathon. To jest akurat jeden z większych naszych maratonów, też bardzo fajny, gdzie biega się po pustyni. I ostatni nasz maraton to jest maraton w Birmie, w kompleksie świątynnym Bagan Temple. Jak dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy na te maratony? W ogóle my te maratony sprzedajemy na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o Polaków, to są maratony coraz bardziej popularne. Czy w ogóle bieganie jest bardzo popularne w Polsce i w ciągu ostatnich lat widzimy, że to jest w ogóle boom, że coraz więcej osób biega. I gdzieś tam te nasze maratony bardzo dobrze wpisują się w ten trend. Zresztą na naszych maratonach biegają Polacy. Na przykład w tamtym roku maraton na Wielkim Murze Chińskim wygrał Polak. Zresztą co roku akurat maraton na Wielkim Murze Chińskim przyciąga wielu Polaków. To są setki, to są dziesiątki osób? Z Polski to jest tak około 30 osób. To jest cały czas kilkadziesiąt osób. Czy maratończyk, który decyduje się na wyjazd na taki maraton, jest kompleksowo obsługiwany? O nic nie musi się martwić? My przygotowujemy pakiety kilkudniowe. Część naszych maratonów ma już w cenie zawarty również pakiet startowy. Przy niektórych maratonach pakiet startowy jest wykupywany osobno. U nas można kupić cały pakiet z przelotem, zakwaterowaniem, z transferami. Zawsze przed każdym z naszych maratonów my organizujemy dzień przed maratonem takie przejście po trasie, tak, żeby wszyscy uczestnicy zapoznali się z trasą. Dla nas to są cały czas jednak wyjazdy turystyczne, tak, że maraton jest jednym z punktów. Staramy się gościom jeszcze zaproponować coś poza, żeby jeżeli już jadą tak daleko, bo te wszystkie nasze maratony to są jednak w odległe miejsca od Polski, no to żeby jeszcze każdy miał okazję zobaczyć trochę to miejsce, jakieś najważniejsze zabytki. Podejrzewałeś, Patrycjuszu, że jest taka nisza, która jest w ten sposób wypełniona? Nie, ale to jest absolutnie fantastyczna sprawa. Dla tych, którzy cenią sobie przede wszystkim wygodę, których na to oczywiście stać, ale którzy przede wszystkim w ogóle nie mają czasu, no to po prostu zlecasz załatwienie sprawy komuś, kto to robi i ty się skoncentrujesz tylko na treningach. I to jest bardzo fajna sprawa i wiem, że wielu biegaczy z tego korzysta. Oczywiście są też tacy, którzy robią to wszystko na własną rękę, bo lubią się w takie rzeczy bawić, ale są właśnie tacy, którzy mają trochę świeżego grosza, a nie mają czasu i biuro podróży zdejmuje spory ciężar. Też tak uważam. A teraz zapraszamy na konkurs.

Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od zagranicy. Gazociąg przez Zatokę Fińską połączy w 2020 roku Finlandię i Estonię. Dziś przedsiębiorstwa energetyczne obu krajów podpisały umowę w tej sprawie. Całkowity koszt projektu wyniesie około 300 milionów euro. Ponad 200 milionów ma pochodzić z Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji pozwoli zmniejszyć zależność tego regionu od rosyjskiego dostawcy. Długość magistrali to 150 kilometrów. Ponad 35,5 miliona tyle rachunków bankowych w internecie mają Polacy. Wynika z danych Związku Banków Polskich. To wzrost o 2 miliony rok do roku, mówi wiceprezes związku Włodzimierz Kiciński. Ta liczba stopniowo rośnie. Sądzimy wobec tego, że polska gospodarka przesuwa się dzięki inwestycjom, dzięki innowacjom, nowym produktom ku bezpiecznemu obrotowi bezgotówkowemu. A popularność bankowości internetowej oznacza spadek ilości bankomatów. Jest ich o ponad 200 mniej niż rok temu. W zeszłym roku Polacy wykonali prawie 1,8 mld przelewów na łączną kwotę niemal 5 bilionów złotych. 528 miliardów złotych to wartość kredytów bankowych spłacanych przez Polaków w lutym. Tu z miesiąca na miesiąc wzrosty, a na lokatach spadki. Zdaniem Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w czasach gospodarczej prosperity zadłużamy się na potęgę. Paradoksalnie, jeżeli czujemy się bezpiecznie, jeżeli nie boimy się, że stracimy pracę, no to wtedy chętniej wydajemy pieniądze i też chętniej na kredyt. No bo wydaje nam się, że skoro nie boję się, że stracę pracę, skoro jest dobra koniunktura, zarabiam coraz więcej, no to nie będę miał problemu z spłatą tego kredytu. W lutym na lokatach Polacy trzymali 270 miliardów złotych. Polacy zmieniają sprzedawcę energii co 5 minut, wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Okazuje się jednak, że mimo to jesteśmy w ogonie Europy. Brytyjczycy na taką zmianę decydują się co 4 sekundy. Zmiany dokonało zaledwie 100 tysięcy Polaków. Jak mówi Bartłomiej Derski z portalu wysokienapięcie.pl, takiej sytuacji wtórują sami sprzedawcy. Firmy energetyczne nie są zbyt aktywne, żeby poszukiwać klientów w tym segmencie, bo mają na tym relatywnie niewielkie marże. To finał mamy taki, że rzeczywiście tych zmian sprzedawcy mamy znacznie mniej niż kraje, które od niedawna w ogóle umożliwiają taką zmianę sprzedawcy. Zmienić sprzedawcę prądu i gazu mogą Polacy od 2007 roku dzięki wprowadzeniu zasady obowiązującej w Unii Europejskiej. Na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrosty. Indeks WIG 20 na zamknięciu 0,3% nad kreską, WIG 49% na plusie. Za euro płacimy teraz 4,21, dolar kosztuje 3,42, frank szwajcarski 3,57, brytyjski funt 4,80. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman, limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. To ja, proszę Państwa, konsekwentnie będę odmawiał przedstawienia prognozy pogody, która, no umówmy się, mówi o tym, że bardziej zima niż wiosna. Będę raczej te informacje od Państwa, które o wiośnie mówią, przedstawiał. Pani Anna pisze, panie redaktorze, uprzejmie donoszę, że w Zabrzu 12 stopni i świeci słońce. Jest cudownie. Przyznaję, że to jednak informacja sprzed kilkudziesięciu minut. Dosłownie sprzed chwili pan Mirek, który mówi, nie jest za zimno na przebieżkę, jest w sam raz, jest załączony dowód, zdjęcie pozdrawiamy. To dobre informacje. Jeszcze proszę sobie wyobrazić, że zwiastuny wiosny pojawiły się w Beskidach, choć w wyższych rejonach zima trzyma się mocno. W dolinach śnieg stopniał i zakwitły kwiaty. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, wyżej nadal leży jednak ponad 1 metr śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 1000, za który zapłacisz 1055 zł i 45 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. To jeszcze informacja mailowa. Potwierdzam obecność wiosny w miejscowości Żurawina koło Wrocławia. Od słuchacza my także pozdrawiamy. Takich informacji, proszę Państwa, nam trzeba. zd@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Say what you want. Break my heart a thousand times. But it's still right you. So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. We once had each other. But now we're not so sure. Are we living in the past? Or what is nothing left to fear? Why'd you say that you love me? Tell me what I wanna hear. I call far for the mind. My distant colors still bleeding. A broken promise for the soul. Never loving, never healing. So say what you want. I'll break my heart a thousand times. But it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? 21 minut pozostało do 18. Zapraszamy do trójki. Były wiceminister finansów zatrzymany. Funkcjonariusze CBA aresztowali rano Jacka K., który w czasie rządów PO-PSL był wiceszefem resortu i odpowiadał za pracę służby celnej. Zatrzymanie ma związek z aferą hazardową, a szczegóły sprawy zna Mariusz Krzymiński. Były wiceminister został przewieziony do Białegostoku na przesłuchanie. Prokuratura może mu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków, co wiąże się też z działaniem na szkodę interesu publicznego. A chodzi konkretnie o nieprawidłowości związane z legalizacją automatów do gier, czyli tzw. jednorękich bandytów. Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, Jacek K. wiedział, że takie maszyny są nielegalnie ustawiane w różnych miejscach, ale nie zrobił nic, by temu zapobiec. Automaty tak naprawdę o dużych wygranych były lokowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych, w różnego rodzaju lokalach. Z ustaleń śledztwa wynika, iż pan wiceminister finansów posiadał szeroką wiedzę na temat tego, że taki proceder ma miejsce i nie podejmował działań. A kiedy zdecydował się przeprowadzić badania wybranych automatów pod koniec 2008 roku, nagle w lutym 2009 roku wycofał się z tego badania. Z kolei Cezary Gmyz, który w 2009 roku jako pierwszy ujawnił tak zwaną aferę hazardową, podkreśla, że to, iż lokale z automatami do gier pojawiały się w Polsce jak grzyby po deszczu, to wina zaniedbań ze strony zatrzymanego dziś byłego wiceszefa resortu finansów. Miał wiedzę o nieprawidłowościach związanych z jednorynkimi bandytami. Nie podjął czynności na czas, które zatrzymałyby zalew Polski tymi automatami. Przypomnijmy, że wówczas w latach 2009-2010 mniej więcej w Polsce pojawiło się ponad 50 tysięcy automatów, tak zwanych jednorękich bandytów. Możliwe, że wiceminister został w jakiś sposób zmuszony do takiego zachowania. Tak uważa minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nie wykluczamy też w ramach tego postępowania, że na pana wiceministra rządu Platformy Obywatelskiej były wywierane naciski, aby w taki sposób postępował, aby wycofywał się z pewnych decyzji racjonalnych, które w tym czasie podejmował, wskazujących na to, że on chciał właściwie zareagować na tą patologię wyprowadzenia pieniędzy na ogromną skalę kosztem polskiego budżetu państwa, ale nie da się racjonalnie wytłumaczyć tych decyzji bez też sięgnięcia do rozmów i spotkań na cmentarzach i stacjach benzynowych. A co o zatrzymaniu swojego byłego wiceministra mówi Platforma Obywatelska? Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna sprawa ma charakter polityczny. Zawsze, kiedy PiS ma kłopoty, kiedy ma gwałtowne spadki w sondażach, kiedy ma wielkie problemy wizerunkowe z nagrodami, kogoś się aresztuje. Sprawa dotyczy, przypomnę, działalności po aferze hazardowej, a nie w trakcie. Działania już z nową ustawą i automatach o niskich wygranych. Wiązane jest to z aferą hazardową, żeby przykrywać sprawę rzeczywistych problemów, które dzisiaj ma Prawo i Sprawiedliwość. Czekam spokojnie na to, co zrobi sąd z wnioskiem o areszt który trafi do sądu. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, dzisiejsze zatrzymanie to nie pierwsze czynności w tej sprawie. Już w lutym funkcjonariusze zarekwirowali dokumenty z siedziby administracji skarbowej w Szczecinie oraz przesłuchali pracowników tamtejszej służby celnej. Sprawą Jacka K. zajmuje się prokuratura w Białymstoku, ta sama, która badała ten wątek już 4 lata temu. I wtedy tę sprawę umorzono. Ten temat pojawi się także w Pulsie Trójki. Gościem Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej będzie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Na zegarach 17.42. Come your masters of war. Here they build the big guns. Here they build the death planes. Here they build all the bombs. Here they hide behind walls. Here they hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studio gość Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panią i witam państwa. Dzisiaj rano zatrzymano i już przedstawiono zarzuty byłemu wiceministrowi finansów Jackowi K. niedopełnienie obowiązków służbowych. Chodzi o aferę hazardową. Jaki był udział tego wiceministra w tej aferze? No, prokuratorzy, dzisiaj prokurator generalny Zbigniew Ziobro i prokurator krajowy pan Bogdan Świączkowski przedstawiali bardzo obszernie, na ile jest to możliwe na tym etapie śledztwa, na czym polegał ten proceder wyłudzania pieniędzy dla mafii hazardowej. Pojawiła się suma 21 miliardów złotych. Skąd Myślę, że to jest co najmniej ta suma. Prokuratorzy mówili, że to wynika z tego, ile państwo mogło stracić pieniędzy na tym, że w zły sposób kwalifikowano automaty do gier, które powinny być opodatkowane w inny sposób i powinny być w innym miejscu. Jednym słowem, znaczy na tego typu automaty powinien być dostęp ściśle reglamentowany tylko do kasyn, a tak naprawdę pozwolono na to, aby automaty, które to też umówmy się przy okazji, niszczyły życie wielu rodzin. Ci jednoręcy bandyci i tak dalej, te automaty stały prawie wszędzie w Polsce. Mogły stać, pamiętajcie państwo, no, kasyno zwyczaj to może być jedno, dwa na województwa. Natomiast te automaty, między innymi rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u pozwolił na to, aby mafia hazardowa te automaty stawiała prawie wszędzie. To znaczy na stacjach benzynowych, w różnych barach, no wszyscy to widzieliśmy. Ale Jacek K. miał już zarzuty postawione w 2014 roku i nic się z tym dalej nie stało. Chyba tam było tak, że miał mieć postawione zarzuty. Ale to nie jestem pewny, trzeba zapytać prokuratora, ale raczej to było tak, że miał mieć postawione zarzuty, że było prowadzone śledztwo. No i niestety za czasów rządu Platformy i PSL-u to śledztwo ukręcono i zabrano temu prokuratorowi. My pozwoliliśmy to śledztwo prowadzić dokładnie temu samemu prokuratorowi. Co się okazuje? Okazuje się, że wystarczy zmienić sposób myślenia o państwie. Wystarczy mieć takie przekonanie, że państwo musi wyplenić mafię i ścigać przestępczość i wszystko się zmienia. Dokładnie ta sama sytuacja, te materiały dowodowe, ten sam prokurator, ale inna wizja, inne oczekiwania szefa, w tym wypadku prokuratora generalnego, i się okazuje, że wszystko można inaczej robić. To jest dokładnie tak samo jak zrobiliśmy ze sprawą VAT-u. Proszę zobaczyć, że my podeszliśmy do sprawy kompleksowo. Widzieliśmy, że polskie państwo według raportu Komisji Europejskiej i różnych instytucji, NIK-u między innymi, za czasów rządu Platformy Obywatelskiej straciło nawet 231 miliardów, z VAT-u. Już wiemy o tym, że będzie komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT. Będzie pan głosował za jej powstaniem? Oczywiście, że tak. I tylko chciałem dokończyć poprzedni wątek. To znaczy, nie dość, że udało nam się uchwalić nowe przepisy. Wszyscy mówili, że są drakońskie, niepotrzebne przepisy w stosunku do przestępców, którzy wyłudzają VAT. Jest nawet pan do 25 dumny. Lat. Poprawiliśmy praktykę działania prokuratury i co się okazało? Okazało się 20 miliardów więcej w budżecie rocznie, między innymi na program 500+, dzięki temu, że postawiliśmy twardą tamę dla zorganizowanej przestępczości. I jestem przekonany, że tak samo jak było z VAT-em, tak samo może być z mafią hazardową. Ale mówi pan o miliardach złotych. To dlaczego nie dało się jeszcze do tej pory uchwalić ustawy reprywatyzacyjnej? Tutaj się też mówi, że nie ma pieniędzy na ten projekt. No tu są... Ja mam... Powiem inaczej. Trwają jeszcze konsultacje na ten temat. Komu się ta ustawa nie podoba? Projekt został nam zwrócony do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. No i to pan premier będzie decydował, jaki będzie dalej jego los. Czy pan będzie tam nanosił jakieś poprawki? Czy uważa pan, że wszystko jest To wszystko jest zależy. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, jestem przekonany, na tamten czas, kiedy myśmy go składali, bardzo dobry projekt, który odpowiadał na potrzeby, które były istotne z punktu widzenia rozwiązywania problemów reprywatyzacyjnych. Natomiast ten projekt został zwrócony przez Kancelarię Prezesa Premiera Morawieckiego i dzisiaj pan premier Morawiecki musi zadecydować o kierunkach, dotyczących dalszej dynamiki pracy nad tym projektem, to również ewentualnych zmian. Jaki był powód zwrotu tego projektu ustawy? No pewnie trzeba byłoby zapytać o szczegóły pana premiera, jak to widzi. Natomiast polecono nam przeprowadzenie dodatkowych analiz i te analizy przeprowadzamy. Jesteśmy lojalnymi członkami rządu. Kto najbardziej straciłby na wprowadzeniu tej ustawy reprywatyzacyjnej? No najbardziej straciłaby mafia reprywatyzacyjna, która w całej Polsce ukradła nieruchomości warte miliardy złotych. Ale państwo widzicie, no my robimy to, co możemy robić, dlatego w Warszawie pracuje komisja weryfikacyjna, która zwróciła majątek Skarbowi Państwa już, który przekracza 600 milionów złotych. Pomogła wielu ludziom. No niestety jakby mamy taką sytuację, że my zwracamy nieruchomości miastu, a miasto rządzone przez Platformę Obywatelską robi wszystko, żeby tych nieruchomości nie dostać. To znaczy nie chce majątku, woli, żeby ten majątek został przy mafii reprywatyzacyjnej. Podjęli państwo decyzję taką naprawczą, żeby oddać te nieruchomości w zarząd miastu. A myśli pan, że Hanna Gronkiewicz-Waltz ucieszyła się z tej decyzji? No teoretycznie, jeżeli załóżmy, spróbujmy tej konstrukcji użyć w naszej rozmowie. Ma pani jakiś swój majątek, pani redaktor. I komisja podejmuje decyzję, że pani majątek będzie większy, że dostaje pani kamienicę ekstra. No to co robi taki człowiek, który dostaje taką kamienicę ekstra od swojego majątku? No generalnie się cieszy. A co robi pani prezydent? A pani prezydent robi, a ja tego nie chcę. Ja wolę, żeby zostało przy mafii reprywatyzacyjnej i skarży decyzję komisji weryfikacyjnej, która zwraca jej majątek. No kuriozum na skalę światową. To znaczy, no warszawiacy wybrali takiego gospodarza. Niestety. Miasta. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy z tego wnioski. Ja jeszcze jednak wrócę do tej ustawy reprywatyzacyjnej. Myśli pan, że uchwalenie jej w takim kształcie, jaki pan proponuje, czy ministerstwo, nie wywołałoby nowego napięcia w relacjach polsko-izraelskich? Mogłoby wywołać kolejne napięcia, no ale no, tego mamy dyplomację, żeby pracowała nad tym, jest dużo czasu teraz, żeby pracowała nad tym, żeby tłumaczyć powody i racje polskiej strony, a te są bardzo silne. Przecież pamiętajmy, że wszystkie problemy z reprywatyzacją biorą się z czego? No, biorą się z tego, że na Polskę napadły Niemcy i zrównali Warszawę między innymi z ziemią i z tego biorą się wszystkie problemy. My nie odpowiadamy za to, że Niemcy na nas napadli. To nie jest nasza wina, a potem jeszcze Rosjanie. To jest wina co najwyżej tych, którzy napadali i to ale nie powinni ponosić konsekwencji. Ale jeżeli pan mówi o działaniach dyplomacji, to tutaj mogą pojawić się co najmniej no takie zastrzeżenia albo dużo wątpliwości, bo przecież widzimy, jak wygląda sprawa z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tam cały czas są zgrzyty. Czy uważa pan, że to już ten konflikt został zakończony z Izraelem, jeżeli chodzi no o tę sprawę? To pewnie trzeba byłoby zapytać Izrael. Natomiast no, pamiętajcie państwo, no też to nie jest tak, że jakby nie posiadanie żadnych konfliktów to jest cel sam w sobie. My przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do tego, aby polskie państwo było silniejsze. Aby naprawiać te obszary polskiego państwa, które miały wiele lat zaniedbań, te obszary polskiego państwa, które do tej pory powodowały, że Polska nie rozwijała się tak szybko, jak mogła się rozwijać. Jednym z takich obszarów jest wizerunek polskiego państwa. Ta ustawa jest po to, aby stworzyć narzędzia prawne do obrony wizerunku polskiego państwa. Takie narzędzia prawne ma większość szanujących się państw. Od 1 marca ta ustawa obowiązuje. Czy kogoś oskarżono na podstawie jej przepisów? Nie oskarżono, bo widzicie państwo, jak wygląda sytuacja na razie międzynarodowa. Czyli przepisy natomiast, są martwe. Natomiast nie są martwe, ponieważ tam, gdzie są zgłoszenia, to prokuratora prowadzi badania. Prowadzi postępowania przygotowawcze. Pamiętajcie państwo, no to nie jest tak, że zarzutów się nie stawia w kilka dni. Natomiast my tworzymy narzędzia prawne, które będą miały charakter uniwersalny i będą mogły działać przez lata. A co z penalizacją takich zwrotów za granicą? Bo to głównie o to tutaj rozchodzi się teraz cały problem, bo przecież te stwierdzenia używane są głównie przez zagranicznych dziennikarzy, zagraniczne media i to zależy gdzie, co bo, dalej? Znaczy, bo to też zależy gdzie. Bo zagranica, no, zagranicy, się zagranicy, Post taki, znaczy zagranica zagranicy nierówna. To znaczy to jest tak, że już przechodząc do tych argumentacji, które stały u podstaw tej ustawy, to jest tak, że o ile konsekwencje, jakby prawo karne można i są elementy, czy są narzędzia do tego, żeby je egzekwować na terenie Unii Europejskiej, szczególnie jeżeli byśmy uznali, że zwrot polskiej obozy koncentracyjne jest elementem tak zwanego Holocaust Denial, czyli kłamstwa oświęcimskiego, o tyle, gdyby spojrzeć na to transatlantycko, to znaczy gdyby przyłożyć te przepisy karne na przykład do Stanów Zjednoczonych czy Kanady, no to tutaj już pewnie by nie działały, to znaczy miałyby, byłby z tym duży problem, o tym mówiliśmy od początku, dlatego w tej ustawie jest inny wachlarz instrumentów dla tego typu przypadków i takimi instrumentami są środki cywilne. Właśnie do sytuacji, w której gdzieś w Stanach bądź w innym państwie pojawiłyby się określenia takie jak polskie obozy śmierci, to znaczy tworzymy legitymację procesową do tego, żeby na przykład organizacje pozarządowe mogły występować w imieniu państwa, bo do tej pory było tak, że były podejmowane wielokrotne próby, nawet przez byłych więźniów obozu koncentracyjnego, ochrony dobrego imienia Polski, gdzie pojawiały się zwroty polskie obozy śmierci, na przykład gdzieś za granicą. I sądy generalnie na świecie odrzucały tego typu wnioski, twierdząc, że Polska właśnie nie stworzyła podstaw prawnych w swoim systemie prawnym do tego, żeby ktoś występował w obronie dobrego imienia Polski. Stąd ta sytuacja, ta ustawa, jestem przekonany, że za wiele lat spowoduje, że bilans tej całej awantury będzie dla Polski pozytywny. Panie ministrze, czy czuje się pan na siłach, żeby startować razem z Rafałem Trzaskowskim o fotel prezydenta Warszawy? Czuję się na siłach, ale nie, sam o to nie zabiegam. Mam dużo pracy tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości i nic się też nie stanie, jeżeli dalej będę pełnił tę funkcję. Już kierownictwo partii rozmawiało z panem na ten temat? Jakieś wstępne rozmowy się toczyły, natomiast sam nigdy o to nie zabiegałem i zamierzać nie zabiegam. Nie zamierzam. Czyli, no i co panu powiedziano? No tego nie mogę mówić, niestety. Mam generalnie dość przyzwoite wyniki we wszystkich badaniach sondażowych. Część z nich to są wyniki publiczne, dlatego każdy może do nich sięgnąć. Są takie sondaże, które pokazują, że